الفصل الثالث درهم فصل دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اعربوا القران اعربوا القران معنی سوا ویتا سو بیان کوي اغه لفظ او معنا د قران اعربوا القران دین اغه اعراب مصطلح د نحات نه مراد چه زبر زیر او پیش ورکولی دیده که اعربو وی مراد ده دینا سنه مراد بی اعراب القرآن معرفت مانی الفاظه و تبینها دی وجن لمعات کی معنی کئی وی بینو مانیه و ازہروها اعربو القرآن بیان کئی معنی گانی ده قرآن اعراب ابانت او سرگندولو توئی نگور دا حکم ده د قران ماناز دا کوي کو امانه سرګند کوي وتتبعو غرايبه او روان شهید دي د غرايب پسي او په خپل تفسير دي وغرايبه فرائضه او د قران غرايب او ناشنا سدي دي فرائض دي دي فرائض پسي روان شي وحدوده او د قران د حدود پسي روان شي اوامر نواهي د دې ټول تابعداري وکي وان عائشه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته نبی رحمه السلام فرمایلی قراءۃ القران لستل القران فی الصلاۃ فمسکی افضل غرضی من قراءۃ القران لستو القران فی غیر الصلاۃ د مزنبار پمزنبار چې قران للی نو پمسکی د لستو ثواب ډیر دی وقراءة القرآن او لستل القرآن فی غیر الصلاة د مزن بغیر افضل غردی من التسبیح والتکبیر د سبحان الله و الله اکبر ویلنا والتسبیح او تسبیح افضل من الصدقہ دا غرد د خیر خیرات نفلینا د نفلی خیر خیرات نه تسبیح او سبحان الله ویل غردی والصدقه افضل من الصوم او صدقه دا غرد صدقه غرد من الصوم د نفلی روجینا والصوم جنۃ من النار او روجه چې دا ډال له او بچاو دې د جهنم نور نا وان عثمان ابن عبد الله ابن اوس ثقفی عن جده رضی الله عنه دا عثمان ابن عبداللہ دا دا تابعین انہوں او دا دنی کو اوس ابن اوس ثقفی صحابی دے رضی اللہ عنہ قال فرمائلی دی صحابی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی قراءة الرجل القرآن لستل دیو سڑی قرآن لرفی غیر المصحف بغیر دا مصحف نائے پیاد ہوئی وئی قرآن شریف کی نوئی بلکہ پیاد ہوئی وئی الف درجہ د دې زر درجه اجر ده وقراته فی المصحف او چې قران کی للی تو دعا عفو علا ذلک نو دا د چن کول شي په دې باندې لال فی درجه دو زر درجو لا اې دې په لګورای دې کې دا معنا دې کنه چې د حفظ ثواب غټ نه نه حافظ خو غټ ثواب ده قچون کې په حفظ وي نو دام لوی اجر دے خوچی قرآن کی ورطا گوری نو دا دسترگو پا عباداتو کی دا قرآن دا کتون لوی عبادت نشتا او دیکی علماء کرام لکنی ویسل کی خبر دارا کل سڑے پا یاد ہوئی نو دور سوچ او تدبر نشی کولے بلکی رد دا قرآن اغا حفظ و الفاظ لسوچ ہوئی او کل قرآن کی ور لگوری نو بیا پا مانا او نصیحت کی بسوچ کولیش نو سمره چې سوچ او تدبر ډېری دمره ثواب ډېری دمره داغه ثواب ډېری هر صبح تذکر کی چې اټول حدیث امام بیهقی په شعب الایمان کې ذکر کړی دی وان ابن عمر از حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ته قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وآله وسلم فرمائے دی ان هذه القلوب وبشك دازلنا دازلنا چی دی تصدا او دیتا خیر راضی او دی باندې زنګ راضی کما یسد الحديد لك اسمن باندې چی زنګ راضی اذا صابه الماء کل چور سیگی دی اسپن توبو اسپن لعبو رسی نو زنگ تراشی او کل آغا زنگ دا اسپن طول اخری او ختمی کی او دا کار نو باسی وی دا سی پدی زنبانی خیر رازی او زنگ تراشی قیل ویلشیو یا رسول اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما جلاؤها صدا اعلی د صفا کو لود دې زړو اوس باندې پسې خو سره رګمال راوالی سوان راوالی یا پور کی سکی گرمه کی نوازنګ مونږ دلې کی و ما اجلا اوها صدا غشه چې صفائی دې زړونو په فرازی قال الله حبی فرمایلی کثرت ذکر الموت ډیر مرګ را یادول وې دې مرګ ته وې واعظ سوامت چپ واعظ دې خبرې نه کوي خو پورا واعظ دې مرخه خبرې نه کوي کنه دې ته وې واعظ سوامت ډېر ډېر مرګ راي ادل چې خارو له وزم او دغه خارې می زیدي دا منګلي دارشته دار دا خپل خپلوان ټول ما نه پاتې کی او دا یوم ما په قبر کې عذاب نه بچولې نشي د خپل بچاو د پاره سوچ کول کثرت ذکر الموت ډېر ډېر مرګ را یادول لکه مخکیم درته حدیث تیر شو یکسر ذکر حازم اللذات هغه شی ډېر ډېر را یادوي چې هغه د دنیا د لذتونه به خوند کوي وتلاوت القران او د قران پاک تلاوت کول دې ته واعظ ناطق وایي قران واعظ دے خو ناطق دے خبر کئ او دے مرغ تو واعظ سوامت وئی چپنے رول بے حقی ول حدیث الاربعۃ فی شعب الایمان روایت کڑے دے امام بے حقی رحم اللہ دے سلور و حدیث پ شعب الایمان کی وان اے فا ابن عبد الکلاعی ایفا ابن عبد الکلاعی دا منصوب دے زی کلاع تدا یو قبیلہ و پیمن کے زل کلاع یو قبیلہ و پیمن کے او چاویلی دی چی دا یو زیو دا یو زیو نگور دا ایفا ابن عبد اللہ الکلاعی دا تابعی صغیر دے نو حدیث دے دے کہ مرسل لے دا ایفا ابن عبد الکلاعی رحمه اللہ نے روایت تے قال رجل نے فرمائی چی ویلی یو سڑی یا رسول اللہ اذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو سورت القرآن اعظمو کم یو پا سورتنو دا قرآن کی ڈیر لوئی دے پشان دا توحید کی دا توحید بارکی قال قل هو اللہ وحد الله حبیب ورته ویلو سوره اخلاص دې ته وی اعظم یعنی فی بیان التوحید نو اعتراض اډو رازینا د توحید په باب کې د دې سورته نه لوی نشتا قال فای آیت فی القران اعظم ویکم یو آیات په قران کې ډیر لوی دی په اعتبار د صفات د الله چه دا اللہ صفاتی ثبوتی آو سلویہ ٹولے راجم اکڑی دی قال دا اللہ حبیب فرمائے لیو چه آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قال دا فرمائے لیو فائیو آیت یا نبی اللہ تحبو ان تسویمکا و امتکا ویکم یو آیات دا اللہ پیغمبرتا سمین ساتی چو دې رسیږي دا غي ثواب او فائدہ تا ته اوستا امتا قال الله حبيب ورته فرمایل وی خاتمه سوره البقره هغه خاتمه د سوره بقره آمن الرسول نرست دو آیاتو دا وی فإنها من خزائن رحمت الله تعالی وی بیشک دیدا د خزانو د رحمت د الله نام من تحت عرشه لام ندارش داونا اعطاها هذه الامه ورکړي دیدا د امت تا او لم تترك خيرا ند فری خیرات نو خیر من خیر الدنيا د خیر د دنیا نا والآخرت یود خیر دا خیرتنا الا اشتملت علیه مگر دایاتون پدغیبان مشتملنی اید دنیا والآخرت طول خیرون پکی لکه گورا ایمان دنیاوی خیر دا ویلا نفرق بین آحد من رسوله او سمعنا و اطوعنا او الیک المسویر داد آخرت طرف تا توجوه او لا یکلف الله نفسا او دا وانصرنا علی القوم الكافرین دنیوی او اخروی ټول فائدې پکې آیاتونه دو دی خو د دنیا او د آخرت ټول فائدې پکې راجم دی رواه الدارمی دا حدیث امام دارمی ذکر کړي په فضائل القرآن کې وان عبد الملک ابن عمر داد اوسات تابعین نه دی او دیو یو فات شوه دی پدری د رشم هجری کې ولہو مئہ و سلاس سنین او درید پاس اصل کال عمر دا عبد الملک ابن عمر رحمه اللہ نے روایت تے دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی فی فاتحۃ الکتاب بارد سورہ فاتحہ کی چ شفاء من کل داء و ادا شفاء دا ہر بیمارینا که جسمانی وی او که روحانی وی اے داول استیشی او پزان دم کی یا ببلچے دم کی او یہ اولو لی او پا مریض مانے چف کی یا پس کاغذ او پس لوخی کی اولی کی او بیا اغویلی کی او اغساختون پا بیمار بانے اس کے نو دیکی شفا دا دا ہری بیمار ای دیکی شفا دا دا ہری بیمار ای فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء پدی کی شفا دا د هر بیماری رواه الدارمی والبیهقی فی شعب الایمان وعن عثمان ابن عفان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے من قرأ چا چولستو آخر آل عمران آخره یسد سوره ال عمران آخره نه رکو یادای فی لیلۃ قیوش پکې کتب له قیام لیلہ او بلک لشی دلر قیام د دغش پی د تهجد ثواب ورته ولیک لشی ان فی خلق السماوات والارض د دغز نه شروع کی او د سوره داخره پوره وعن مکحول دا تعبیر مشهور امام مکحول رحمه اللہ نے روایت تے قال فرمائی دے من قرا سورہ آل عمران چاچو لست سورہ آل عمران یوم الجمعات فرض جمعی صلت علیہ الملائکت ویلاللیل نو دعا گانے بغواڑی بخن بغواڑی دل ملائک ترش پی پوری رواہما الدارمیو تا دوارا حدیث امام دارمی ذکر کری دی رحمه الله وان جبیر ابن نفیر تحضر جبیر ابن نفیر رحمه الله نا روایت تے دایولوی تابیر خدا دا مخضرمینو نای مخضرم آغا چالوی چی دا اللہ دا حبیب زمانے مندیق و ملاقات دینی شوی او دا دا والد دا نفیر رضی اللہ عنہ دا پارا صحبت تے داغه د پارا صحبت ته د جبیر ابن نفیر رحمه الله ان روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایلی ان الله بیشک الله ختم سوره البقره ختم کړی د سوره بقره به آیتین په دو آیاتونو سره اوتی تو هما راکړی شوی دی دا دواړه ماتا من کن ذی الذی د خزانی د الله غنه تحت العرش چې هغه لاندې د عرش نه لاندې د عرش نه دا فتعلمونهن وعلموهن واذا ذکر یو د دې تعلیم ور کوي وعلموهن نساءکم او د دې دوه خیرنو آیاتونو د سوره بقره تعلیم ور کوي خلو زنان او تا فانها صلاتن فانها صلاتن واذا رحمت عظیمه ده رحمت خاصه ده وقربان یا وقربان او سبب د نزدېکت د الله ده و دعا او نو دا دعا دا رواه الدارمی و مرسلن وان کعب د حضرت کعب ابن ماتع الحمیری چې معروف ده په کعب الاحبار سره او د سکاتو کبار تابعین نه او د مخزرمین نه دا کعب وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اقرؤوا سوره هود یوم الجمعه قولوا لی سوره هود په ورځ د جمعه باندې یعنی د جمعه پرځ ولولای او د جمعه پرځ لوستل د دې یعنی مستحب دی او حدیث مرسل او سند صحیح دی وعن ابي سعيد حضرت ابي سعيد رضي الله عنه روایت ته چې نبی عليه السلام قال فرمایلی من قرأ سورة الكهف چاچو لست سورة كهف في يوم الجمعة پورز د جمعه د جمعه پورز سورة كهف لست يا پشپا نو ادوا له النور روحان بشید د پار نور ما بين الجمعتين په هغه چې وی په مند دو جمعو کې مقدار ما بین الجمعتين په مقدار هغه چې دی په مند دي دو جمعو کې د زمانه نه یعنی ګناهونه ورته الله معاف کړي او باج کراغلی دي چې چا سوره کهف لستو نو دل برنا وی پرز د قیامت د د دې لستو د زینوالی تر مکی پوری باج روایتو کدا سمراغلی دي چا چولستنو دل برناوی ما بین السمای والاردوی دا اسمان او نوال ترزمکی پوری دزمکی نوال ترزمان پوری دا سور کهف دا جمعی پشپاو یا ورز لستل ایک اجر او ثواب دے او دا دجال دا فتنی نوی اللہ سڑے پامن کئی دا دی مر سروی چی اللہ دجال والا دمر لوی فتنہ لا او دا دی سورت دا تلاوت و برکت ما دا غین محفوظ ساتی نو د دې وړو وړو دجالی فتنو نه مو ساتي ځکه وړي وړي گمراهي کله د سړي د تباهي او د بربادي سبب جوړي رواه البيهقي في الدعوات الكبير دا حديث امام بيهقي ذکر کړی دی په دعوات کبیر کې وان خالد ابن معدان دا تابعی دی دا خالد ابن معدان رحمه الله ان روایت ته دا مشهور تعبیر قال روایت اقراو لولای المنجیا هغه صورت چې هغه د قبر نه عذاب د قبر د عذاب نه نجات ورکوونکې وي وهي الف لام میم تنزيل وهي الف لام میم تنزيل له وشتمه پارکه فانه بلغنی وی بیشک دا خبر ما ترا رسیدلی دا یعنی دا صحابونا وی دیو اویاو صحابو سر ملاقات ثابت دی چه ان رجلن بیشک یو سڑے کانا یقرؤها وغد دی امتن چه دا بے لستو او ما یقرؤ شین غیرها اغبن لستو یو شی بغیر دینا بس دی وظیفہ جوڑا کڑیوا او دا صورت بهلستو وکانس کثیر الخطوائی او غډیر گناهونو کولوالو ډیر گناهونه به کول خدا صورت لستو نو کله چې هغه مړ شو فنشرت جناح علیه خوار کړیو دی صورت وزر خپل پاغمانې خپل وزر په خورې کړی او قالت دی صورت ویلو رب رب زما اغفر له دل بخنو کی فانه کان بشکو دے یبصر قراتی چې ډېر ډېر زما قرت به کولو فشفع رب تعالی فيه نو سفارش قبول کړو د دې صورت رب العالمین تعالی چې لوی دی فيه دې سړي بارکی او الله اور له بخنو وقال الله رب العزت فرمایلی اكتب له بكل خطيه فرمایلی اكتب له ولیکي دلا بكل خطيه حسنا د هر ګنا په بدل کې نیکی ورفع له درجه او پورته کوي دلر درجه وقال ايضن او دي تابعي دارنګ فرمایلی چې انده تجادل عن صاحبها في القبر دا صورت بجګړې کوي دا غلستون کې خپل نه په قبر کې تقول دا صورت مبارکه وای اللهم ان كنت من كتابك اے الله خزستان کتاب سی سیم فشفعنی فيه نظما شفاعت قبول کده دوباره کی و الا مکن او کنی مزستان کتاب نا فمهنیه نماز خپل کتاب نروان کا و انها بیشکدا صورت تكون کتویری ویب بشان د مارغ تجالو جنا علیه او گرزولی بی وزر خپل پد لک بارغ چ خپل بچی وزر او غړی فتشفع له او شفاعت بکوی دد پارا پتم نو من عذاب القبر نو بچ بکی دل رد عذاب نو قبر نا وقالا او دی تابعی فرمائی دی فی تبارکا دی سور ملک بارکی مثله فمثل لدی چی سور ملکم دغشان جر و ثواب دی وکان خالد نو خالد ابن معدان رحمه اللہ لا یبیتو تراغی پوری بدے رشپیو دکی دونا لا یدی تو مانا لا یرقدو تراغی بو دکی دونا حتی یقرعهما تردی چی دادوار سورتو نمی لستل دادوار سورتو نمی لستل وقالت واؤوس ویلی دی امام تاؤوس ابن کیسان مشہور تعبیر امام تاؤوس رحمه اللہ ویفضلتا علا کل سورت فی القرآن وی غرواله ورکړی شوی دی دواړو سورتونو تا پار سورت باندې په قران کې بیستین حسنا پشپیتونه کو سرا اېدی یعنی شپیتنه کای د نورو سورتونو مقابله کې دل پاغه فضیلت ورکړی شوی رواه دارمیو دا حدیث ذکر کړی د امام دارمی رحمه الله دا صاحب دی ربا رحمه اللہ نا روایت تے مشہور تابیر قال فرمائی دے بلغنی دا خبر ما ترار سیدلی رین ان صحابونا چی من قرآ یاسین چاچو لستو سور یاسین فی صدر النہار پاول دورس کی ساری وقتی سور یاسین لستو نو قضیت حوائجوہو پورا بکڑیشی حاجتون دد دینی و دنیوی اللہ بے حاجتون پورا کی در چا حاجت او ضرورت وی سورہ یاسین دی ساری تلاوت کئ رواه الدارمی مرسلن د دې حدیث روایت کړ د امام دارمی رحم الله مرسلن او د حضرت فاطم ابن یسار رضی الله عنه روایت ته چې نبی علیہ السلام قال فرمایلی دی من قرأ یاسین چا چول سورہ یاسین ابتغاء وجه الله د پاره د لټول درزا الله تعالی شلوی غفر له ما تقدم من ذنبه ما بکریشی دتا آغا چڑوان دے کم تیرشیوی دی دل دل گناہون سغائرون فقرعوها عند موتاکم وی اولو لئی دا سورت دا آغا چا سرا چی اغیت زن کدن حاضر شوی دا مرو سرا نمرو نمرات دے کسوک دی چی چال زن کدن رانیز دیوی نوی سرے اولو لئی دیو جن مسلمانانو طریقہ دارا شیخ پلو مردگان او تا پزن کدن کی سورہ یاسین ہوئی او دې سره الله پای اسانای او دې سورت د برکت د وجنه د هغه خاتمه په ایمان کی دی وجنه بعد نیکان وصیت کوي اور چاله پکار دی چې کله ګور په خپل بیمار سره کوئی شي چې حالات ټیک نه وي نو بیا د اسپیټال په نسبت د خپل کور کې د کله اسپیټال ماحول تقریبا د بیجی نه وي پای کې فحش او بے حیا خزي او سړی ګډوډ ګرځي نو کوم ځای کې چې سرتور زنانا او بی حیا زنانا ګرځي تر رحمت الله نه نازلېږي بلکې قهر او غضب وي دیم سوال نه پیدا کی چې په اسپیټال کې اوسړې مړکی او خلاغه وخت په لکه پیپونه اوس په مو کې پیپونه ورته نه کوي چې کنه دې چاله کلمه او یو چاله دې سوره یاسین وای دې وجنه د بازو علما او د باز نیکان وصیت دای خپل پسمندگان لوي چې کله په ما پوي شوي چر حالات می ټیک نه دي نو اسپیټال نه ډیر مرسوي کور کې با حیا زنانوي د الله رحمت را نازلېږي څوک بدر له کلمې تلقین وای بچی او رشتہ دار بدر تر سوره قران وای نو د سوره یاسین په اوازونو او تلاوت کې چې سړی نه روح ځي او سوره خیر او برکات وي دی وجره هر چا لږه پکار دی د باز خلکو سی او رواج راغلي خلک بخان دی او دا وای مرګ نه ډاکټرانو دوايانه مشکول نشي کوله دوايي او سنت طریقه د هموم د فرض نه مورا په نکړي او کله پوه شي چې ربای حالات ټیک نه دي نو خداده چې خپل د حیا او د خپل اولاد او رشتہ دار روان دي سړی ځن کدن وخت راشي څوک ول کلمه وای څوک ور له دعا او غاړي سوره یاسین ورته وای او په اسپیټال کې دا شي زونه نشته او خپل تماته سلو وي دغه نقصانات رواه البیهقی فی شعب الایمان وان عبد الله بن مسعود دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ده انه قال چې بشکد فرمایلی وی ان لکل شین سنامن وید هر شی د پارا پور توالی وی سنام اصل کی قبل وی لقد اخ قد داغ په بدن کی پور تله د هر شی او پور توالی او رفعت وی و ان سنام القران سوره البقره او بشکا او چت شه د قران سوره بقره دا یو خدا او بدغا یو پډیر احکامات مشتمل را او ای پدی کی حکم د جهاد دے او په جهاد باندې امت ته الله یې رپورټه واده ورکړي چې د سترګو نه اخلاص آئے د جهاد د وجه سره د امت سترګې پورته کی نو په دې صورت کې د جهاد بار بار حکم یې فرمایلې و ان لکل شین لبابن د هر یو شی خلاصوي نو لباب او خلاصوي و ان لباب القران المفصل او خلاصه القران هغه مفصل سورته دي دا د سوره حجرات نه شروع شي دي ټول ته مفصل وي دي ټول ته سوې دي ته مفصل وي رواه الدارمي او د حدیث روایت کړي امام دارمي رحمه الله علی رضی اللہ عنہ نے روایت نے فرمائی چھ ما اوریدنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ فرمائے لکل شین عروس دہر یو شین پارا عروس کلے والے گرا جمال او زینت وی علماء کرام لکلی دی ویدا عروس او عروس ددی اطلاق پسڑیم کی یو پسنانم کی چھ کلے وادوش او دا لفظ عروس کے مذکر او مؤنث برابر ہے نو سورہ رحمان توئی وئی دا ہر شی دا پار زینت وی حسن وی جمال وی و عروس القران الرحمان او دا قران پاک زینت او جمال سورہ رحمان نے ردی تو عروس القران وی عروس دا دا قران زینت دے دا قران جمال نے ذکر پڑھی کہ جنت او دا اللہ دا قدرتونو دا نعمتونو ذکر فرمائے لے وان ابن مسعود دا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی من قرأ سورة الواقعہ چا چولست سورة واقعہ ویشم پارک راضی فی کل لیلت حرشفا حرش پا دی تلاوت کا اگزان پی پوکڑے مانائے مانزان پوکڑے نلم تو سبہو او با نرسیگی دی تفاقتن حاجت و فکیری او لگا ابداً امیشا امیشا بورت لگو نرسی وکان ابن مسعود و ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا امرو بناتی ہی حکم میں کولو خپلو لنو تا بے حکم فرمائے لو یا قرآن بہا ای بدا سورت لستو فی کل لیلتن حرشپا رواہما البحقی فی شعب الیمان دا دی حدیث روایت کرنے امام بحقی رحم اللہ پا شعب الیمان کی دا حدیث نقل کرنے دے و ذکر کرنے دے او دا حدیث نور کتابوں میں ذکر کرنے دے او دیلے کہ علماء لکلی دی چھ سندم دا حدیث حسن لے نو حدیث سندن ثابت تے ورچالا دلو گی او د فقیرای شکایت دا صورت د شپې لولي د پکې نورم نیتونه د اخرت یو دام ورسه الله پوره کوي چې د رزق تنګي په الله رب العزت نراولي وان علی ان علی رضی الله عنه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب هذه السوره محبت به ساتلو د دې صورت سره سبح اسم ربک الاعلى د سوره اعلی سره د الله حبیب صلی الله علیه وسلم محبت او دا به لستو ګوره د ویتر په اول رکعت کې به لستو د جمعې په موز کې فرض او کې په اول رکعت کې به لستو د اختر په منځونو کې په اول رکعت کې به لستو د دې سوره مبارکه سره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مینا سوره اعلی چې ورته وایي وصلى الله وعن عبد الله بن عمرو عن حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايته قال فرمائي دیا تھا رجل النبي صلى الله عليه وسلم راغل او يوصل نبي عليه السلام تا او په بعضي کتابونو کې راغلي انس رضي الله عنه وي موږ د نبي عليه السلام سره ناشته یو باندې شي ورتراوه زمیدار چرته باندې نا فقال ان دورت فرمایلو د الله حبیب کا اخرینی یا رسول الله تعلیم راک مات د قران د سی سی یا الله رسول صلی الله علیه وسلم ما تول القران مراد ته تعلیم ده فقال الله حبیب صلی الله علیه وسلم د ته فرمایلو اقرا ثلاثم من زوات الراب ویلولا دری سورتنا دزوات الران اے الف لام را چی پاول کی رازی نو داغین او دری سورتنا لولا اگر پیز سورتنا دی چی داغی پہ ابتدا کی الف لام را رازی سور یونس سور حود سور یوسف او سور ابراہیم او سور الحجر وداد زوات الران چې داغي په ابتدا کې الف لام را راغله دی یو دری سورته نلل فقال ان دي صحابي الله حبيب ته فرمایلیو کبرت سنی بابا نے زمم ویل شی او په با کسرم جه زدا کبرت او کبرت وی کبرت سنی اے اللہ حبیبا عمر می ډیر شوه دے زګډای واشتد قلبی او زړه می سخت شوه دے او پزړه باندې می غلبه کړی د اوس رات څه شی یادیږي نه او نسیان را باندې ډیر شوه دے زړه سخوالی دا مراد ده چې حافظه می کمزورې شوه او نسیان را باندې ډیر شوه وا غلو زلسانی او جب می سخت شوه دا نو اوس زما غجب بانی تعلیم دا درون شوه دا غټ سړی جب بیا اوړي نه پس فقال ان الله حبيب ورته فرمایل فاقر ثلاثا من زوات حامیم قولوا لدری دا سورتونا چې داغه په ابتدا کې حامیم رازی دا و سورتونه و سورتونه دي چې داغه په ابتدا کې حامیم رازی سوره مومن سوره حم میم سجدا سوره شورا سوره زخرف سوره دخان سوره جاسیہ او سوره الاحقاف فقال مثل ما قالته نو دغه صحابی د مخته غنته خبره کړو چې الله حبیبا زما دماغ اس کار نه کوي بوډا شوه دور سورتون راته یادېږي نه قال الرجل الذي سريو يا رسول الله يا الله رسولا اقرئني سوره جامعه اقرئني اول لما تعلم را کديو جامع سوره چلندوي اوز په جنت اور دنشم جامع اونتي سوره را لواه چې هغه د دنیا او اخرت ټول خبر را جمع کړی وي او مختصر وي صحابی وی فاقرأه رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا زلزلت دا اللہ حبیب ورطد سور زلزال تعلیم ورکو او دا سورت جامی سورت تے او خاص کر دا خیرن ایاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى دی اشی پری خیلی وی چاک دا زری برمرنی کملو کو نو دا غامل بو گوری داغی بدلی بو گوری او چاک دا زری برمرن آکاراو بدملو کو نو دا غبدملو داغی سزا بو مومی حتی فرغ منها تر دی پوری چی نبی علیہ السلام دا دی نفارق شو یادا سڑے دا دی دزدک لی نفارق شو فقال الرجلو نوی دی سڑی ابو داؤد شریف کی راغلی دا لفظ دا ابو داؤد دے مسند احمد بلا سے راغلی وی حتی اذا فرغ منها قال الرجل تردیچ دا سڑے دین فارغ شنو دی سڑی ہوئی والذی باعثک بالحق زمال قسم وی باغذات چتی را لے گلے حبیب پا حق سرا لازید علیہ ابدا زبزیات والنکم پدیبان امیشا اے کم د خیر تعلیم چې تارا کو نو دینه بد حد نه تجاوز نکوم او دا کم د تر کې شر تعلیم چې تارا کو نو زبا دا شر کو نا سمات بر الرجل او بیا دې سړي شاکا او د الله د حبيب د مجلس مبارک نن روان شو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دا الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمایل افلح الرویجل مرتین دا رویجل تصغیر دے دراجل لپارا وی افلح الرویجل کامیاب شدا سنے دو پیریو فرمائل او ایدہ دو پیری دی وجنت دا خدا تکرار دا تاکید دا پارا دے یا مرتن للدنیا و مرتن للآخرہ دو پیریو فرمائل وی دنیا کم کامیاب شو او اخیرت کم کامیاب شو او باز روایاتو کدا مکرر راغ لینے وی افلح الرویجلو افلح الرویجلو اللہ حبیبی دا سڑے کامیاب شو دا خیج برد قرآن یو لگئی سم کچان عمل پنیت روا غصر او دادا سے جامی صورت چاہی تمام خیرون او شرون را جمع کری نو دا راغل کامیابی ذریعہ بوگرزی رواہ ابو داود تا دی حدیث روایت کردے امام ابو داود رحمہ اللہ وعن ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان روایت تیرے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی علا استفی وحدکم آیا طاقت ملری او پتاسو کی ان یقرأ الف آیتن دا چول لی زر آیاتنا فی کل یوم ہر اورز قالو صحابہ کرام و من یستطیعو او سوک دے چی طاقت بولری ان یقرا الف آیت چودل لی غزر آیتنا فی کل یوم ہر اورز اے سوک با امیشہ روزانا زر آیتنا لی ذکر آخو تقریبا دو قرآن پاک سشفدم ایسانا قال الله حبيب فرمایلی وما استطيع احدكم آیات قتل لري او پتا سوتي يقرا شول لي سوره تکاسر الهاكم التکاسر د دې سوره د لستو دم راجر دے لک زر آیات نه چ شو کللی رواه البهقي في شعب الايمان او حدیث علماء دې کلی سندن درست دی او ثابت دی وګوره مختصر سورت دې لښویو د کې یو دې لستو لکه زر آیات نه چې تلاوت کل درځې دې سورې تکاثر لستو نو دا سې شوا لکه زر آیات نه چې لستل دا حدیث مستدرک حاکم هم ذکر کړي او ټول راویان وایي چې قدی دغه مراده په دې کې او راوی دی عقبہ ناغه غیر مشهور دی دارنګ علامہ زاهدی په تل ذکر کړی دی امام زهبی او په تلخیص کې د زهبی کې مغی دغه شان ذکر کړی دی دا حدیث ترغیب او ترهیب کې ذکر کړی دی او علامہ منذری وی رجال و اسناده ثقات د دې د سند دا رجال ثقه دی الا ان عقبا لا عارفه دا یو راوی په کې چې پیژنم نام وعن سید ابن المسیب ده سید ابن مسیب رحمه اللہ عنہ روایت تے دا مشہور لوی تعبیر ہے ده دی تعبیر مرسلن حدیث دے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دے ده نبی علیہ السلام نا روایت نقل کئی او اید سید ابن مسیب مرسلات اصح المرسلات دیتا ہوئی قالنا الله حبيب فرمایلی دی من قرأ قل هو الله احد چا چولست سوره اخلاص عشر مرات لذكرتا نبني لها بني له بها قصر في الجنه جوړ بکړې شي د پاره په سبب دی او مان یو محل په جنت کې چا چلس پیری سوره اخلاص وي نو یو بنگله په جنت کې جوړ شي ومن قرأها 20 مره او چا چولست شل کرتا نبنی لہو بها قصران فی الجنہ جوڑ بکلی شدد پار پدیبانی دو بنگلی پا جنت کی ومن قرآ او چا چلا سورت مبارک بیرش کرتا اولستو نبنی لہو بها سلاسط قصران فی الجنہ بکلی شدد پار جنت کی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی والله قسم دی زما په الله یا رسول الله یا الله رسولا اذن په دا وخت کې چې کله په لسو زل ویلو د دې صورت یو بنگل جوړیږي لانو کسرن قصورنا خامخا ډیر بکومنګ خپل بنگلې ډیر بنگلې به جوړې کو ځکه سلور آیاتونه نو په یو سات کې لس پیرې لستې شي او پلسو لسو لسو یو بنگل جوڑی تو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اوسع من ذالک اللہ دیر بیات ورکو ان کے دید دینا نتتا عجب مکوا جو اجنگو دنیا کے بنگل جوڑے لسور تکلیف تے او بیام در نپاتے جا او کپا حرام دی جوڑا کنو خیرت ام پیر سلی خراب شی او اخیرت بنگلی څومره پاسانه جوړی مثال په تور یو رس کې سره وي د سور سور بنگلی به جوړی کی رواه الدارمی دا حدیث امام دارمی رحم الله ذکر کړي انورو کتابونو ذکر کړي د حدیث سندن ضعیف هم نه وان الحسن دا حسن بصری رحم الله نا مرسلن روایت ته چه نبی علیہ السلام قال فرمائلی من قرا فی لیلت مئت آیا چا چولستو پیوشپا کی سل آیاتنا سل آیاتنے پیوشپا کیولستل نو لم یحاجہ القرآن تلک اللیلہ جگڑا با نکوی ددسر قرآن ددغش پی پا اعتبار دغش پی کی دد قرآن حق ادا سل آیاتنی اولستن نو لم یحاجہ القرآن تلک اللیلہ دغش پا با قرآن دے دسر جگڑی نکی دے دے قرآن حق دا کو او کچا داؤن اولستن نگور روزانہ مستخل جگڑا ومن قرآ فی لیلتن او چاچو لستو پیوش پا کی میت آیات و سو آیاتنا کتب لہو قنوت لیلتن نو بلی کلشی ده پارا تابداری او قیام ده دغشپی ده دغشپی قنوط او تابداری بدلولی کلشی ومن قرا فی لیلتن او چاچو لستل پی عشپا کی خمس میا ده پینزو سو نراوالی للل فی ترزور ویاتنو پوری نو اسبح ده بسبا کی ولہو قنطوار من الاجری او ویبا ده پارا یولوی وزن او شمیر ده اجر لئے جر بھئی قالو صحابہ کرام ویلی ومن القنطوار سشید قنطوار قال اللہ حبیب فرمائلی ویسنا عشر الفن دول الزر درہما رواہ الدارمیو ندی حدیث روایت کردے امام دارمی رحمہ اللہ باب